Chwała Bogu. Przygotowałem taką krótką usługę i w momencie, gdy już miałem przygotowane, to zbadałem jakby siebie w świetle tego, o czym będę mówił. Także zacznę jakby trochę od końca, od pewnych wniosków, które akurat mnie dotyczą w świetle tego, co będę mówił. I doszedłem do wniosku, że z jednej strony jest we mnie postawa sługi i szukam tego, co jest miłe Bogu, co jest dobre, co jest błogosławieństwem dla innych ludzi i to w dużej mierze jakby napędza mnie i towarzyszy mi. Ale zauważam też w swoim życiu takie, jak to powiedzieć, przebłyski takiej mentalności, że to ja jestem panem swojego życia, ja mam swoje plany, swoje jakieś tam pragnienia, marzenia i Pan Bóg jest w tym wszystkim jakby po to, żeby błogosławił mi w tych moich planach, zamierzeniach. Także widzę tutaj pewną słabość. I chciałem o tym powiedzieć. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział. I przeczytajmy od 9 do 16 wersetu. Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, pokazał jako ostatnich, jak skazanych na śmierć, gdyż staliśmy się publicznym widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi. My jesteśmy głupi ze względu na Chrystusa, ale wy jesteście rozumni w Chrystusie. My jesteśmy słabi, a wy mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do obecnej chwili i łakniemy, i pragniemy, i jesteśmy nadzy, i bywamy policzkowani, i tułamy się. I trudzimy się, pracując własnymi rękami, lżą nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my cierpliwie znosimy. Bluźnią nam, zachęcamy. Staliśmy się jakby śmieciem świata i odpadkami u wszystkich aż do teraz. Piszę to nie dlatego, żeby was zawstydzać, ale jako moje dzieci umiłowane napominam was. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy wychowawców w Chrystusie, jednak ojców macie niewielu. Bo ja w Chrystusie Jezusie zrodziłem was przez Ewangelię. Zachęcam więc was, stawajcie się moimi naśladowcami. I to są, można powiedzieć, wersety osadzone w pewnym kontekście i chcąc jakby właściwie podejść do tego, co tutaj jest napisane, koniecznie trzeba złapać cały kontekst. Tyle tylko, że ja nie będę tego robił, bo chciałbym tylko pewne elementy tutaj wykorzystać do tego, co chcę powiedzieć. Chodzi o postawę, jaką mieli apostołowie. Wiemy, że to byli ludzie wyjątkowi, szczególni, szczególnie wybrani przez Boga i Tak jak tutaj czytamy i to, co wiemy też z historii, że poza Janem wszyscy zginęli śmiercią męczeńską. I pytanie mam takie, czy może nam towarzyszyć taka postawa, jaka towarzyszyła apostołom? Albo może powinienem zadać pytanie, czy powinna nam towarzyszyć taka postawa, jaka była w sercach apostołów? Może myślimy sobie, że apostołowie to byli tacy szczególni wybrańcy, takie wyjątki, oni rządzą się swoimi prawami, nam bardzo, bardzo daleko jest do apostołów. I prawda, w pewnym sensie tak. Ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to właśnie taka postawa. Postawa sługi, szafarza, tego, któremu zostało coś powierzone i który realizuje to, co zostało mu powierzone. I tak myślę o odpowiedzialności. Apostołowie na pewno czuli na sobie tą wielką odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa. Pytanie, czy my czujemy na sobie jakąś odpowiedzialność, czy po prostu jesteśmy wolni od wszelkich trosk, od wszelkiej odpowiedzialności. To podpowiem, gdyby ktoś nie wiedział. Jeśli jesteśmy Bożymi sługami, to ciąży na nas odpowiedzialność. Odpowiedzialność za to, żeby dobrze szafować tymi talentami, które zostały nam darowane. Może nie jesteśmy tymi, którzy mają 100 talentów, czy 1000, czy 1000. Może jesteśmy tymi, którzy mają jeden talent, taki niepozorny i tak siebie też postrzegamy, że jesteśmy tacy mali, cóż my możemy, ale ten talent został nam dany po to, byśmy go właściwie używali, obracali, byli wierni w tym. I tak sobie myślę o pewnym niebezpieczeństwie, które grozi nam też. Boże Słowo stawia jakieś standardy. Ja to nazywam, że Boża poprzeczka jest zawieszona na jakimś poziomie i to nie jest jakiś taki bardzo niski poziom. Tak sobie myślę o na przykład o ludziach z Kościoła katolickiego. Myślę, że oni, mówiąc ogólnie oczywiście, generalizując, myślę, że oni mają poprzeczkę ustawioną nisko. Jeśli się mylę, to się mylę, ale tak to rozumiem, postrzegam. Jeśli zostałem ochrzczony jako dziecko, czy tam niemowlę, byłem u pierwszej komunii, chodzę jakoś tam rzadziej lub częściej do kościoła, to jestem na dobrej drodze i to, jak wygląda moje życie w świetle Słowa Bożego, nie ma dużego znaczenia, bo ja jestem uspokojony. Tak mi powiedzieli, że jestem na drodze do nieba i mogę spodziewać się, że trafię do nieba. Ewentualnie do czyśćca, z którego też trafię do nieba. Tak myślę o tym, jaki obraz jest namalowany albo jest malowany w kościołach ewangelicznych, tam gdzie Biblia jest tak bardzo wysoko postawiona. I o jakim niebezpieczeństwie mówię i myślę? O takim, że na przykład, to jest jeden z przykładów, i może być ich dużo więcej, Jeśli podniosłem rękę na wezwanie o to, żeby przyjąć Pana Jezusa do swojego serca, jeśli odpowiedziałem pozytywnie na wezwanie, czy chcesz, żeby Pan Bóg zmienił twoje życie, uczynił je cudownym i dał ci nadzieję życia wiecznego, i odpowiedziałem pozytywnie, no to już to, zrobiłem to, co należy i nie muszę analizować tego, jak wygląda moje życie w świetle Słowa Bożego. I tak jak mówię, to jest jeden z przykładów tego, co może być gdzieś tam w naszych umysłach, pewne zaniedbanie i ze smutkiem patrzę na to, co właśnie widzę w szeroko pojętym Kościele, że ta Ewangelia jest taka wybiórcza i niepełna. Wrócę do tematu pytania, czy chrześcijaństwo to jest służba? Bo można jakby przeciwstawić inne pytanie, czy może chrześcijaństwo to jest takie życie lekkie, łatwe, przyjemne, bo jeśli czegoś nie mam, to po prostu się pomodlę, Pan Bóg mi to da i dalej będę szczęśliwy, uśmiechnięty. Której idei jest nam bliżej? Jaką Ewangelię słyszeliśmy? Jak wygląda nasze postrzeganie tej Bożej poprzeczki? Gdzie ona jest ustawiona dla mnie? To, że każdy ma inną poprzeczkę, że tak powiem, w sensie, tak jak mówię, o tych talentach, jeśli tak to na to patrzeć, nie zmienia faktu, że ta poprzeczka jest ustawiona wysoko. I tak sobie myślę ja dość często mówię właśnie o tym byciu sługą, bo jeśli mamy właściwą mentalność, właściwą postawę, to będzie miało wielki wpływ na nasze życie. I gdy myślimy o sługach, może nam jest trudno jakby tak łatwo sięgnąć do tego przykładu o sługach, bo nie wychowaliśmy się w kraju, gdzie są panowie, są słudzy. Może łatwiej by było nam, są pracodawcy i pracownicy. I gdy weźmiemy pracodawcę, który mówi pracownikowi, tutaj masz zadania do wykonania, proszę. I teraz ten pracownik myśli sobie, okej, coś tam on mówił, ten pracodawca, ale ja mam taki pomysł i ja tak będę funkcjonował, tak będę to robił, jak mi się wydaje, chociaż jest to całkiem inaczej niż pracodawca mi nakazał. Ale jeśli będziemy rozpatrywać to pod kątem właśnie sługa Pan, bo tu mamy pewne różnice, tak? Tu mamy pewne nasze jakieś prawo pracy, to są troszkę inne układy, jest pewne podobieństwo, ale jeśli weźmiemy stricte sługę i Pana, to mamy układ taki, że jest Pan, który nakazuje słudze, a sługa po prostu to robi, tak? I myślę, że taka myśl, którą tutaj nazwałem w taki sposób, że sługa jest w dobrym miejscu, gdy robi to, co nakazuje mu jego dobry Pan. I tak myślałem sobie, jak można to, co tutaj powiedziałem, odbierać. Można na przykład myśleć, no to chrześcijaństwo to jest w sumie takie jakieś nakazy, jakieś obowiązki, jakieś ciężary. Nie wiem, czy ja to chcę w ogóle dźwigać. Może pójdę, posłucham czegoś albo kogoś, kto powie mi coś, co mi bardziej przypasuje. No nie polecam takiej postawy. Bardziej zachęcałbym do takiej postawy, która powie tak, jest odpowiedzialność, chcę tą odpowiedzialność wziąć na siebie i chcę zadawalać mojego Pana, któremu zadeklarowałem się, że będę służył. A On jest dobrym Panem i pomoże mi w tym boju, który jest przede mną. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Panie Boże, dzięki Tobie, że w swojej wielkiej łasce dajesz nam kolejny dzień. Pozwoliłeś nam wstać i dałeś siły. Możemy być tutaj, możemy nastawiać nasze uszy, żeby słuchać, co masz do nas do powiedzenia. Dzięki za tą możliwość, Ojcze, że mamy pokój w naszym kraju, że możemy zgromadzić się tutaj bez przeszkód. Ojcze, modlę się, żeby to, co tutaj się dzieje, to, co jest głoszone, żeby przemawiało do nas, żeby to był Twój głos do nas i my byśmy przyjmowali to z radością, wiedząc, że mamy dobrego Ojca, dobrego Boga, który chce dla nas dobrych rzeczy. Dzięki, Ojcze, za tą możliwość. Niech Twoja osoba, Twoje imię będzie wywyższone przez nasze życie, przez nasze słowa, nasze myśli, pragnienia, nasze oddanie, posłuszeństwo Tobie. Amen. Daje nam otuchy i wlewa nasze serca nadzieję. Prosimy, głowę. śpiewanych pieśni, dalszego rozważania Twojego słowa, wieczerzy Pańskiej, naszych rozmów, prosimy, kochany Panie, przemawiaj do nas, pociągaj nas do Tobie, przemieniaj nas, objawiaj się nam i przez nas. Niechaj Tobie płynie dziękczynienie i uwielbienie z każdego serca. Amen. Amen. Thank you. miejscami naszego dzielnego świata. Prosimy też o ich błogosławień, ich odpoczynku, ich relacjach umowy z rodziną. Prosimy. Pani też szczególnie mówimy się o mamę Kasi, która przyjechała z Islandii, mamę z szpitalu. Prosimy Cię Boże, żebyś wyprowadził ją z tego wymiarze, żebyś Panie też dał mądrość lekarzom, żeby też Pan mógł mi to było opiekę, żebyś Panie żeby trafił ją, ale też przede wszystkim Panie mógłbym się, żeby działał w jej sercu, żeby też poprzez tą sytuację, przez to doświadczenie, żeby szukała Cię, żeby zaczęła wołać do Ciebie z Twoim sercem, nie jakby jakiś formie otwarty, nie wiem, ale serca. Proszę Pani o zbawienie dla mnie. Prosimy. Też Panie o naszych bliskich, którzy nie znają Ciebie, którzy nie wiemy, ile mają czasu przed sobą. Miłuj się Panie. Panie, zmiłuj się, prosimy. Amen. Panie Jezu, przeraz, to tak, to

drogi pomylą mi się i oczy mgła zasłoni. Mam w Tobie tę ufność, nie lękam się. A kiedy świat Cię przesłoni i zazdrość jak kwas zakiełkuje, mam w Tobie tę ufność, nie zlękam się. To tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Cię będę nim co dzień, mi w sobie tę ufność, nie zlękam się. Tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam tą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Tylko w każdy cud, bogaty słowem ust, Ty, święty nasz Bóg. Bogaty każdy, kto przebywa tam, gdzie Ty, strzeże Twych dróg. bogaty w każdy cud, bogaty słowem ust, Ty, święty nasz Bóg. Bogaty każdy, kto przebywa tam, gdzie Ty, nogami i ustami swoimi, Panie, ale to Cię przebawił przez nasze serca. Panie, bo ułomny jesteśmy, tak jak się już siostra podzieliła, Panie. Bez Ciebie nie jesteśmy w stanie zrobić nic, Panie, ani kiwać palcem. Ty, Panie, masz wszystko w swojej opiece, Panie. Dlatego proszę Cię, Panie, za to, że to napiłeś, Panie, jako masz do nas, do każdego z nas, że nas, Panie, wyrwałeś z tego świata. Tak proszę Cię, Panie, byś tą sprawę rozwiązał. Powie Pani, że chcę ją oddać, Panie. Dziękuję Ci za to, że mogę dzisiaj modlić się w tej sprawie, Panie. Proszę Cię, Panie, ze wszystkimi osobami, które się pogubiły, Panie, że mogły zacząć jeszcze raz, ale z Tobą, Panie. Abyś ich dał tą nadzieję, Panie. Proszę Cię, sprawiedliwie czytając Twojego słowa, które wszystko rozwiąże, Panie, które poprowadzi do Ciebie, Panie. Na przekór sobie swym lenistwo, Panie, swym niechęcią, Panie, czy jakimś innym rzeczom, które dają sobie mówić, Panie. Tak proszę Cię, abyś Ty, Panie, przez to wszystko przemówił, Panie, aby powrócić się do Ciebie. I chwała Ci oddaję, Panie, za to, że Ty wsłuchujesz głowy, Panie, Ty słyszysz szczere serca. I dziękuję Ci, Panie, że przez jedną czerwę wieści jesteś w stanie tak bardzo poruszyć moje serce. Chwała Tobie, niech się wznosi. Amen. Witam was wszystkich, drodzy bracia, siostry, goście z różnych stron. Cieszę się, że możemy razem wielbić Boga, możemy też rozważać Jego Słowo. I w ostatniej chwili tutaj tego czasu naszej modlitwy, rozważania, postanowiłem zmienić temat tego, o czym zamierzałem mówić. Także wybaczcie, jeśli nie będzie to takie płynne, ponieważ w zeszłym tygodniu odwiedziłem kilka miejsc na południu Polski. Miałem okazję być w Ustroniu, tam na tym obozie chrześcijańskim w czwartek i piątek wieczorem usłużyć tam, rozważając z nimi fragmenty z Księgi Jonasza, którą też będziemy tutaj w całości niedługo rozważać. Później byłem w Zakopanem, w takiej domowej społeczności. Później z nimi w niedzielę pojechałem też do Nowego Targu, do zboru, gdzie też tam dzieliłem się Bożym Słowem. A później przez cały ten zeszły tydzień, od poniedziałku do piątku, rozważaliśmy tam temat zwycięstwa w Chrystusie. Tego, co Chrystus uczynił dla nas, umierając za nas, cierpiąc za nasze grzechy, zmartwychwstając i udzielając nam swojego Świętego Ducha. A więc jest to Jego zwycięstwo, które staje się naszym udziałem przez wiarę w Niego i ukrycie się w Nim. I właśnie pewnym aspektem tego zwycięstwa w Chrystusie chciałbym się tego poranka z wami podzielić i modlę się, żeby dobry Bóg pomógł nam na nowo wielbić Go i dziękować Mu i doświadczać w większej i większej mierze tego właśnie zwycięstwa. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 31 wiersz. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na Bożą chwałę. To jest taki, można powiedzieć, podsumowujący nasze chrześcijańskie życie wiersz. Gdybyśmy nie mieli szczegółowych przykazań, oczywiście czasami nie wiedzielibyśmy, co jest Bogu miłe i co przynosi Mu chwałę. Mając jednak tak liczne przykazania i wskazówki dotyczące przeróżnych aspektów naszego życia, dobrze jest czasami znaleźć w Biblii właśnie takie słowa, takie podsumowujące tą różnorodność naszych obowiązków i sprowadzające do prostego działania, do zadawania sobie prostego pytania. Czy jeśli to zrobię, czy Bóg będzie uwielbiony? Albo inaczej, dlaczego to robię? Czy szukam swojej własnej chwały? Czy szukam własnego zysku, czy szukam własnego zadowolenia, czy szukam swego, czy rzeczywiście szukam Królestwa Bożego, czy rzeczywiście szukam Jego sprawiedliwości, Jego chwały. Paweł mówi, że możemy chwalić Boga we wszystkim. Często dzisiaj w kościołach sprowadzane jest chwalenie Boga do śpiewania pieśni. A więc teraz będziemy uwielbiać Boga, czyli będziemy śpiewać pieśni. Ale zauważcie, że w Nowym Testamencie prawie w ogóle nie ma o tym mowy. Owszem, w Starym Testamencie bardzo często chwała, oddawanie Bogu chwały była związana ze śpiewaniem Mu. Natomiast Nowy Testament nie to, że neguje to, absolutnie nie. Jest jeden czy dwa wiersze, które mówią, żebyśmy święcili Boga w pieśniach, hymnach pochwalnych, żebyśmy Go w ten sposób uwielbiali, wywyższali. Ale zdecydowana większość Nowego Testamentu naucza nas, że chrześcijanin to Boży chwalca, że chrześcijanin to człowiek, który czci Boga cały czas, nawet gdy je obiad, nawet gdy pije szklankę wody. Może to czynić na Bożą chwałę, z wdzięcznością, z uwielbieniem, z radością. Chrześcijanin to człowiek, który cokolwiek czyni, małego czy wielkiego, to, co widzialne, co ludzie widzą, to, czego nikt nie widzi, może i powinien. Tutaj mamy przykazanie. Powinien wielbić Boga. To jest coś, motywacja, która ciągle powinna nam przyświecać. Czasami myślimy, że nie mamy czasu wielbić Boga, bo musimy pracować, bo musimy zajmować się różnymi rzeczami i nie mamy czasu, żeby wielbić Boga. To nie jest prawda. Pracując, zajmując się codziennymi, prozaicznymi rzeczami, mamy wielbić Boga. Idąc do sklepu, mamy wielbić Boga. Jadąc samochodem, mamy wielbić Boga. Witając się z innym człowiekiem, mamy wielbić Boga. We wszystkim. Tutaj czytamy wszystko. Wszystko czyńcie na chwałę Boga. Czy możesz chorować na chwałę Boga? Oczywiście, że tak. Możesz być chory i wielbić Boga w swojej chorobie, w swoim cierpieniu, w swoim doświadczeniu. Możesz być uzdrowiony na chwałę Boga. Ale zauważcie, że większość chrześcijan mówi tylko o uzdrowieniach na chwałę Boga, ale nie myślą, że można chorować na chwałę Boga. To postrzegają jako dzieło szatana, to postrzegają jako dzieło niewiary, to postrzegają jako jakiś element, w którym nie da się wielbić Boga. To nieprawda. Wszystko, cokolwiek czynicie, czyńcie na chwałę Boga. Gdy kładziecie się spać, możemy spać i wielbić Boga każdym oddechem. Możemy się obudzić na chwałę Boga. Wszystko, wszystko co czynimy, możemy czynić na chwałę Boga. Więcej, mamy czynić, jesteśmy do tego wzywani. Pan Jezus mówi, że Ojciec szuka chwalców. Szuka chwalców. Nie tych, którzy mają dobry głos i potrafią pięknie śpiewać. Ich też. Ale to się do nich nie zawęża. On szuka ludzi, którzy będą Go chwalić w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. I Pan Jezus mówi to w kontekście właśnie takiej religijnej rozmowy z Samarytanką, która Go pyta, na której górze należy oddawać Bogu chwałę. Więc w jej myśleniu to jest ważne miejsce, gdzie to się robi, a więc nie wszędzie można oddawać Bogu chwałę, ale tylko w specjalnych do tego przeznaczonych miejscach kultu, miejsca czci. I oczywiście, co się z tym wiązało, w tych miejscach były odpowiednie obrzędy i ceremonie, którymi chwalono Boga. Natomiast Pan Jezus w swojej odpowiedzi pokazuje nam, że chwalenie Boga nie jest w ogóle zależne od miejsca, od żadnych zewnętrznych form. To stwierdzenie w duchu oznacza, że przede wszystkim nasze uwielbienia, bo uwielbienie Boga jest czymś duchowym. Nie tym, jak wysoko podniesiemy ręce, albo jak nisko trzymamy ręce. Nie tym, czy siedzimy, czy stoimy, czy klęczymy. To oczywiście ma swoje znaczenie, ale to nie jest istotą. Możesz klęczeć i możesz nie wielbić Go w duchu. Możesz wypowiadać piękne słowa, modlitwy, czy śpiewać piękną pieśń, a twoje serce może być daleko od Boga. Więc Bóg jest zainteresowany przede wszystkim tą duchową częścią naszego uwielbienia. I Pan Jezus mówi w prawdzie. To jest druga rzecz, którą Bóg jest żywotnie zainteresowany. to nie może być pozór, to nie może być jakaś farsa religijna, to nie mogą być jakieś rzeczy, które mają pozór uwielbienia, tak jak na przykład to, co robili faryzeusze, gdy modlili się na rogach ulic. To miało pozór religijności, wiary, uwielbienia Boga, ale o co im chodziło? Pan Jezus wyraźnie mówi, że chodziło im o to, żeby ludzie ich widzieli. Stawali na rogach ulic i modlili się, żeby inni ich podziwiali za ich pobożność. Dawali jałmużnę, co było aktem uwielbienia Boga. Ale czy wielbiło Boga w ich przypadku? Pan Jezus mówi, nie, trąbią przed sobą, żeby wszyscy widzieli, jak dużo dają. Chwalą się tym, ile dają. A więc to nie wielbi Boga. Już ludzie ich podziwiają i Pan Jezus mówi, to jest cała ich zapłata, którą otrzymają za to, co zrobili. Więc to nasze czczenie Boga we wszystkim ma być tym uwielbieniem duchowym, a więc ważne jest, co tam się w naszych sercach dzieje, jakie są motywy naszego serca. Czy rzeczywiście nasze serce szuka Boga, szuka Jego chwały, Jego upodobania. I to musi być prawdziwe. To nie może być pozorne, fałszywe, obłudne. Spójrzmy jeszcze do jednego fragmentu, listu do Rzymian. List do Rzymian, 6 rozdział. I wiersz 18 najpierw. Gdzie apostoł Paweł mówi, uwolnieni od grzechu staliście się niewolnikami sprawiedliwości. I wiersz 22, teraz zaś, gdy zostaliście uwolnieni od grzechu i oddani w niewolę Bogu, czerpiecie z tego korzyść, której wynikiem jest uświęcenie, a rezultatem życie wieczne. Dwie ważne rzeczy tutaj w tych wierszach. Po pierwsze, uwolnieni od grzechu. Nasze wielbienie Boga jest, rozpoczyna się, czy zostaje umożliwione, gdy Bóg zdejmie z nas łańcuchy grzechu, łańcuchy nieprawości. Tak długo jak żyjemy zniewoleni grzechem, tak długo jak jesteśmy sługami grzechu, nie jesteśmy w stanie podobać się Bogu i wielbić Boga, ponieważ grzech jest buntem wobec Boga. Grzech jest wyrazem sprzeciwu wobec Bożej woli. Więc człowiek, który żyje w niewoli grzechu, nie może być chwalcą Boga. Więc pierwszy krok do bycia chwalcą Boga jest doświadczenie uwolnienia od grzechu. I wiemy, że sami własnymi wysiłkami i staraniami nie jesteśmy w stanie wyzwolić się z naszego grzechu. Jedynym rozwiązaniem problemu ludzkiego grzechu jest dzieło Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Tylko Jego ofiarna śmierć za nas, za nasz grzech, za naszą nieprawość może uwolnić nas spod dominacji, spod władzy grzechu. I możemy tego doświadczyć w bardzo prosty sposób. Wszystko, czego potrzebujemy, to spojrzeć na ten krzyż z wiarą. Tak jak Mojżesz na pustyni wywyższył węża i każdy, kto na niego spojrzał z wiarą, był uwolniony od śmiercionośnego jadu węży, które kąsiły Izraelitów na pustyni, tak czytamy, że Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, zostanie wywyższony na krzyżu, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy, kto w Niego wierzy, może doświadczyć wyzwolenia z mocy grzechu, może doświadczyć uwolnienia od tego największego wroga, jakiego mamy w tym świecie, którym jest grzech, który sprawia, że jesteśmy buntownikami, który sprawia, że jesteśmy oddzieleni od Boga, który sprawia, że zdążamy do śmierci. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Jego wystarczające dzieło dokonane na krzyżu Golgoty, możemy doświadczyć mocy Jego śmierci i zmartwychwstania w takim stopniu, że jak tutaj czytamy w liście do Rzymian, stajemy się uwolnieni od grzechu, a jednocześnie stajemy się niewolnikami. Niewolnikami sprawiedliwości, albo wiersz 22, oddani w niewolę Bogu. Prawda jest taka, że nie możesz być absolutnie wolny. Zawsze jesteś czyimś niewolnikiem. Czy chcemy, czy nie chcemy, czy nam się to podoba, czy nie, nie jesteśmy suwerenami, którzy mogą robić to, co chcą i być od nikogo i od niczego niezależni. Jest tylko jeden taki suweren we wszechświecie. I to nie jesteś ty, i to nie jestem ja. Jest tylko jeden. Bóg Wszechmogący. On jest od nikogo i od niczego niezależny i może robić wszystko, co chce. Wszelkie inne stworzenie, zarówno aniołowie, ci wielbiący Boga i ci zbuntowani przeciwko Bogu i wszyscy ludzie są zależni przede wszystkim od Niego, od Boga, ale też od wielu innych ludzi, okoliczności i rzeczy wokół. Wystarczyłoby, że w tym pomieszczeniu zabrakłoby tlenu i byśmy jak muchy wszyscy popadali. Jesteśmy zależni od odpowiedniej ilości tlenu w powietrzu, żeby oddychać. Jest cała masa czynników, od których jesteśmy zależni. Natomiast w sferze naszego duchowego życia mamy wybór. Mamy wybór, czy będziemy w niewoli grzechu, w niewoli szatana, w niewoli myślenia i postępowania tego świata, czy wyzwoleni od tych rzeczy oddamy się w niewolę, w posłuszeństwo Bogu i Bożej sprawiedliwości. I Paweł zakłada, że ci, którzy wierzą w Chrystusa, bo do tych kieruje list do Rzymian, we wcześniejszych 5 rozdziałach mówi o problemie grzechu, mówi o wyzwoleniu z grzechu przez wiarę w Jezusa Chrystusa i przechodzi teraz w 6 rozdziale do konsekwencji tego, do rezultatu tego. Mówi, wy, którzy zostaliście uwolnieni od grzechu, wy, którzy uwierzyliście w Jezusa Chrystusa, wy, którzy dobrowolnie oddaliście się Mu w posłuszeństwo, staliście się teraz niewolnikami sprawiedliwości. Innymi słowy, mamy żyć dla sprawiedliwości i sprawiedliwość dyktuje nam, jak mamy postępować. Chrześcijanin to nie jest człowiek, który robi, co mu się podoba, zresztą o tym Adam już dzisiaj też na początku mówił. To nie jest człowiek, który żyje dla siebie i dla spełniania własnych zachcianek, ale chrześcijanin to niewolnik sprawiedliwości. To człowiek, który chce żyć według Bożych norm tego, co słuszne, co sprawiedliwe. I dalej czytamy, że mamy z tego korzyść. Gdy zostaliśmy uwolnieni od grzechu, oddani w niewolę Bogu, czerpiemy z tego korzyść, którym jest nasze uświęcenie. To znaczy coraz większe podobieństwo do Boga, który jest święty, który powiedział do nas, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I tutaj swego czasu rozważaliśmy szeroko tą kwestię świętości, która przede wszystkim wyraża się w oddzieleniu od wszystkiego, co złe, od wszystkiego, co nieprawe. To słowo święty przede wszystkim znaczy oddzielony. czytamy, że cały świat tkwi w złym. Ten świat jest wrogi Bogu. My natomiast zostaliśmy wybrani z tego świata, wyrwani z królestwa ciemności, przeniesieni do królestwa światłości, aby służyć żywemu Bogu. I mamy w tym wzrastać, mamy coraz bardziej się uświęcać, coraz bardziej oddzielać od tego wszystkiego, co złe, co nieprawe, co nie odzwierciedla Bożej dobroci i sprawiedliwości. A więc to jest korzyść, którą czerpiemy z oddania się w niewolę Bogu. Bóg nie tylko nas zbawia, ale On też jest Bogiem, który nas uświęca. To On rozpoczął w nas to dobre dzieło zbawienia, to dobre dzieło uświęcenia i On je kontynuuje w naszym życiu, gdy my na Nim polegamy, gdy my do Niego lgniemy. Oczywiście to nie oznacza bierności, w której my nic nie robimy i Bóg po prostu to sam robi. Nie. My oczywiście dokładamy wszelkich starań, aby tak było w naszym życiu, ale ciągle świadomi jesteśmy, że własnymi siłami nie jesteśmy w stanie tego dokonać. Więc nawet starając się i dokładając wszelkich starań, polegamy nie na sobie, ale polegamy na Bogu, który jest naszym Zbawicielem i który jest Bogiem, który nas uświęca. Pan Jezus mówi, beze mnie możecie zrobić wszystko, tak? Nie, Pan Jezus mówi, beze mnie nic nie możecie zrobić, nic. Więc to nie jest tak, że Jezus mówi, no dobra, teraz już jesteście dojrzali, już chodziliście ze mną 3,5 roku, teraz już potraficie, idźcie i dacie sobie radę. Nie, nie, nie. Jezus posyłając ich mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I Jezus mówi, kiedy będziecie się modlić, to musicie się modlić w moim imieniu. Czyli tak, jak ja bym się modlił. Nie to, że na końcu modlitwy dodamy w imieniu Jezusa, amen. To możesz sobie dodawać, to nic nie szkodzi, ale to ci nic nie pomoże. W imieniu Jezusa, to znaczy modlić się tak, jakby Jezus się modlił. To jest modlitwa w imieniu Jezusa. Kiedy modlisz się zgodnie z Jego wolą, kiedy modlisz się z Jego pragnieniem w danej sytuacji, tylko wtedy uzyskasz Bożą odpowiedź. W każdym innym przypadku modlisz się w swoim imieniu albo modlisz się w swoim niezrozumieniu Jego woli. I wtedy Bóg w swojej dobroci pokaże ci, że to nie jest Jego droga i nie załamuj się, nie zniechęcaj się, módl się dalej i poznawaj Pana Jezusa, żeby lepiej się modlić w Jego imieniu. A więc to On jest źródłem naszego życia, On jest siłą naszego życia, On jest nie tylko fundamentem, ale On też jest budowniczym, który wznosi na tym fundamencie dom Boga, dom chwały. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Świątynią, miejscem chwały, miejscem uwielbienia Boga. Spójrzmy jeszcze na kilka fragmentów, które rozwijają i podkreślają tą chwalebną prawdę. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział i 20 wiersz. Drogo zostaliście kupieni. Znowu ta sama myśl. Nie należymy do siebie samych, ale co? Zostaliśmy kupieni przez Boga drogocenną krwią Jezusa Chrystusa przelaną na krzyżu Golgoty. Ceną naszego wykupienia z grzechu, ceną naszego wykupienia z mocy nieprawości było przelanie drogocennej krwi Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Paweł mówi, drogo zostaliście kupieni. Nasze zbawienie nie jest tanie. Łaska, która jest naszym udziałem przez prostą wiarę, nie jest tanią łaską. Jest łaską, która została opłacona przez przelanie krwi Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty, przez Jego cierpienie i przez Jego niewyobrażalnie straszną śmierć. Pamiętajmy o to, że jesteśmy kupieni za wielką cenę, za wysoką cenę. Dlatego też, dalej Paweł mówi, wysławiajcie Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. To jest z Biblii Uwspółcześnionej Gdańskiej. W niektórych Bibliach ten wiersz jest krótszy. Nie ma tego w waszym duchu, które należą do Boga, ale w tych najstarszych manuskryptach to wyrażenie się znajduje. Wysławiajcie Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. A więc cały nasz człowiek, nasze ciało i nasz duch należą do Boga. I w nich co mamy robić? Chwalić Boga. Nie tylko na nabożeństwie, gdy śpiewamy pieśni, ale każdego jednego dnia, czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek czynimy. Dlaczego? Dlatego, że nie należymy do siebie. Nie jesteśmy panami swojego życia, jeśli Jezus jest naszym Panem. Jeśli to wyznanie naszych ust jest prawdziwe, jeśli jest prawdą naszego życia, nie mamy prawa robić z naszym ciałem, co nam się podoba. Ale musimy o nie dbać i pielęgnować je i wykorzystywać je do tego, co podoba się naszemu Panu. Musimy Go wielbić w naszym ciele. I to samo dotyczy naszego ducha, naszych myśli, naszych intencji, naszych pragnień. To, co jest ukryte przed człowiekiem, ale co jest jawne przed Bogiem, to ma być miejsce chwały, miejsce wywyższania Boga. Otwórzmy pierwszy list Piotra, 2 rozdział i 12 wiersz. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 12 wiersz. Może cofnijmy się tutaj dla kontekstu do 9 wiersza. 1 Piotra, 2 rozdział, czytajmy kontekst od 9 wiersza. Piotr tutaj pisze do wierzących rozproszonych po różnych terenach wokół Morza Śródziemnego i mówi: wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Zobaczcie, jakich wyrażeń tutaj używa. To są wyrażenia zaczerpnięte ze Starego Testamentu. To są wyrażenia, którymi w Starym Testamencie Izrael był opisywany przez Boga. Oczywiście część Izraela. Tutaj akurat nie mamy te wybrane elementy, na przykład kapłaństwa, tak? Wiemy, że tylko jedno plemię nosiło taki tytuł. A mówi: wy jesteście wybranym narodem, no oni byli wcali, tak, wybranym narodem, ale mówi: jesteście też kapłaństwem i mówi: królewskim kapłaństwem, a więc jednocześnie mamy tą pozycję władzy w Chrystusie i służenia Mu jako kapłani. Święty naród, nabyty lud. Po co? Na co? Abyście rozgłaszali, rozpowiadali, rozpowszechniali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej własności. A więc Bóg powołał nas do takiego znamienitego miejsca, obdarował nas taką znamienitą pozycją po to, żebyśmy rozgłaszali Jego przymioty, opowiadali, jaki jest nasz Bóg, jak miłosierny jest, jak święty jest, jak sprawiedliwy jest, jak nietolerujący grzechu jest, jak łaskawy jest, jak dobry jest, jak cierpliwy i tak dalej. Abyśmy rozgłaszali te rzeczy. On nas powołał z ciemności, w której żyliśmy, do cudownej swojej światłości, abyśmy rozgłaszali. A więc to uwielbienie odbywa się w naszym duchu, odbywa się w prawdzie, odbywa się w codziennych czynnościach i odbywa się także w naszym rozgłaszaniu, w naszym odważnym mówieniu o tym, jak wielki, jak wspaniały jest nasz Bóg. Do tego jesteśmy powołani. Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście. A więc kiedyś byliśmy w innym miejscu, w miejscu ciemności, w miejscu oddzielenia od Boga, oddalenia od Boga, niedoświadczający Jego miłosierdzia, żyjący w grzechu, żyjący w poczuciu winy, żyjący w lęku przed wiecznością. Teraz z tego wszystkiego zostaliśmy wyzwoleni. Teraz jesteśmy zupełnie w nowym miejscu. Jesteśmy Bożym ludem, którzy dostąpili miłosierdzia. I jak mamy w związku z tym żyć? Piotr mówi: umiłowani, proszę was, abyście jako obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Tutaj Piotr dotyka tego wielkiego konfliktu, jaki toczy się w naszym życiu. Chociaż jesteśmy Bożym ludem, chociaż jesteśmy wybrani, poświęceni, napełnieni Jego Duchem, żyjemy w ciele, które ma różne pożądliwości, różne pragnienia, które często stoją w konflikcie z tym wewnętrznym pragnieniem ducha, który w nas mieszka. Paweł w liście do Galacjan mówi o tym konflikcie między duchem i ciałem. Mówi: ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Mówi, że to ciało prowadzi nas do miejsca, w którym czasami robimy to, czego nie chcemy. A więc tutaj jest pewien konflikt i tutaj Piotr mówi: nie możemy teraz pozwalać na to, żeby te cielesne pożądliwości zawładły znowu w naszym życiem, żeby one przejęły kontrolę nad nami, żeby one panowały nad nami. Mówi: musicie się powstrzymywać. W innych miejscach Słowo Boże mówi: musimy przeciwstawiać się, musimy je uśmiercać, umartwiać. A więc tutaj Pismo Święte używa różnych terminów, żeby nam pokazać na to, że nie możemy pozwolić sobie na pobłażanie ciału, na życie według tych różnych rządz, które się w różnym okresie naszego życia przejawiają w nas. Dla jednych to będą jakieś seksualne pożądliwości, dla innych to będą materialne pożądliwości, dla innych to będą pożądliwości wygody, przyjemności. Cała masa jest tych rzeczy, których nasze ciało się domaga. I teraz to nie znaczy, że mamy być jakimiś ascetami, którzy w odpowiedni sposób nie korzystają z przyjemności, które Bóg nam dał. Nie, mówimy o tych wszystkich, które sprzeciwiają się Bogu. A więc możesz zjeść coś smacznego, ale nie obżeraj się. Jest różnica między chwaleniem Boga w jedzeniu, a obrażaniem Boga w obżarstwie. Możesz robić tą samą rzecz i możesz Go chwalić, mówiąc: dosyć, wystarczy, najadłem się, dziękuję Ci, Panie Boże. A możesz jeść tyle, że Cię brzuch rozboli. I potem masz problemy zdrowotne. I to nie jest chwalenie Boga w Twoim ciele. Więc kochani, tak samo inne sfery naszego życia. Wiemy, że Bóg nie jest przeciwko seksowi. Bóg stworzył seks i seks jest dobry. Mam nadzieję, że tutaj chłopak zajęty komórką. Więc to Bóg stworzył, to jest piękne w małżeństwie. I mamy się tym radować i wielbić Boga w ten sposób. wzajemnie doświadczać radości z mężem, żoną w sposób, który czci Boga. To nie jest tak, że Pan Bóg odwraca oczy, kiedy my się zbliżamy do siebie jako mąż i żona. Absolutnie nie. Bóg się raduje tym. To jest Jego pomysł, to jest Jego radość. Ale wiemy, ile krzywdy, ile cierpienia, ile zła, ile bólu ten dar Boży przyniósł w życiu tych wszystkich, którzy w niewłaściwy sposób się tym niewłaściwie posługiwali i posługują. Każda jedna rzecz, którą Bóg dał nam, jest dobra i możemy nią wielbić Boga, ale tą samą rzecz możemy wziąć i obrażać Boga. Możemy krzywdzić drugiego człowieka i krzywdzić sami siebie. W tym więc sensie musimy walczyć przeciwko wszelkim cielesnym pożądliwościom, bo zobaczcie, one walczą przeciwko naszej duszy. Jeżeli nie będziemy toczyli walki z tymi cielesnymi rzeczami, które nie chwalą Boga, one będą toczyły walkę z naszą duszą. A Pan Jezus mówi, co ci to da, choćbyś cały świat pozyskał, a na duszy poniósł szkodę. Co ci da, gdybyś miał największe przyjemności, jakie ten świat ma do zaoferowania, jeśli duszę stracisz? Co człowiek da za swoją duszę? Więc tutaj mamy do czynienia z wielką walką, która się w nas toczy. I rozwiązaniem tej walki, zwycięstwem w tej walce jest nasze wielbienie Boga. Jest szukanie tego, co jest miłe Bogu. Jest wykorzystanie z tych rzeczy, Bóg nam dał w taki sposób, żeby chwalić Boga, żeby się Bogu podobać. Zobaczcie, wiersz 12. Postępujcie wśród pogan nienagannie. Postępujcie wśród niewierzących, którzy nie znają Boga, nienagannie, tak żeby wam nic nie mogli zarzucić. Aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, a więc tutaj Piotr mówi o tym problemie, który obserwujemy w tym świecie. Jeżeli nie jesteśmy częścią tego świata, jeżeli nie robimy tego, co robią ludzie tego świata, to automatycznie oni się czują przy nas niewygodnie. Stajemy się dla nich obiektem jakiegoś zdziwienia, wręcz wrogości, zaczynają nas oczerniać, wymyślać różne rzeczy, w jakiś sposób nas zmusić do upodobnienia się do nich. To jest metoda tego świata. Próba wywierania na nas nacisku, żebyśmy się upodabniali do tego świata. I ludzie tego świata świadomie lub nieświadomie to robią. Ale Piotr tutaj mówi, że my mamy się temu nie poddawać, nie mamy tego ulegać, nawet jeśli nas oczerniają jako złoczyńców, ale kiedy będą się przypatrywać naszym uczynkom. A oni się doprzypatrują, tak. Nasi sąsiedzi, nasze dzieci, nasza rodzina, oni się cały czas tam przypatrują. I może o nas mówią, to jacyś sekciarze, oni mają pomieszane w głowach, ale patrzą, jak my żyjemy, jak postępujemy. Kiedy widzą w nas dobre uczynki, to ich zmusza do zmiany myślenia. To ich zmusza do weryfikacji tych ich pomówień, tych oszczerstw. Oczywiście często my tego nie widzimy, ponieważ oni przed nami nie będą tego pokazywać, ale w nich zaczyna toczyć się też walka. Oni z jednej strony nadal będą nas próbowali urobić według swojej modły, a z drugiej strony patrząc na nasze sprawiedliwe życie, na nasze dobre uczynki, coś tam się zaczyna w nich kotłować i zaczynają kwestionować swoje własne myślenie i swoje własne życie. I zobaczcie, jaki może być tego rezultat. Mówi, aby przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. A więc to nie tylko nasze życie wielbi Boga, ale nasze wielbiące Boga życie prowadzi innych do miejsca, w którym kiedy Bóg ich nawiedzi, oni też będą Go wielbić. Oni też staną się Jego chwalcami. Więc kochani, naszym powołaniem, naszą misją tutaj na ziemi jest być Bożymi chwalcami, szukać Jego woli, szukać Jego upodobania, szukać Jego sprawiedliwości, szukać Jego Królestwa we wszystkim, codziennie, w każdej jednej sferze naszego życia. W taki sposób, aby sam Bóg był uwielbiony za to wielkie dzieło, którego dokonał dla nas w Jezusie Chrystusie i aby przez nasze życie i nasze świadectwo ludzie wokół nas mogli doświadczać tego, czego my doświadczyliśmy. Nie zniechęcajmy się w naszych potknięciach, porażkach, błędach. Przychodźmy z tym do tronu miłosierdzia, do tronu łaski, gdzie jest przebaczenie, gdzie jest oczyszczenie, gdzie jest nieustające źródło Bożego miłosierdzia i Bożej łaski, aby nas prowadzić dalej, aby podnosić nas, aby uświęcać nas, przemieniać nas i czynić nas Jego chwalcami w tym świecie, którzy też będą rozsiewali tą wspaniałość Boga, którzy będą opowiadali o tych przymiotach Bożych, tego, który powołał nas z ciemności do cudownej światłości, tak by inni też mogli Go poznać i mogli Go wielbić. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie, że wyrwałeś nas z ciemności. Dziękujemy Ci, że powołałeś nas do swojej cudownej światłości. Dziękujemy za dar życia w Jezusie Chrystusie, za wiarę, której jesteś sprawcą i której jesteś dokończycielem, za Twoje dzieło uświęcenia w naszym życiu. Panie, za Twoją pracę nad nami. Wyznajemy, że w wielu aspektach naszego życia jeszcze zawodzimy Ciebie, jeszcze nie chwalimy Ciebie, jeszcze brak nam jest tej radości uwielbienia Ciebie, radości poznania Ciebie, radości szukania Twego Królestwa ponad wszystko. Panie, zmieniaj to, prosimy, w naszym życiu. Kształtuj nas, objawiaj nam wspaniałość i cudowność tej logicznej służby Tobie w obliczu Twojego wielkiego miłosierdzia, abyśmy składali nasze ciała jako żywą, świętą, miłą Tobie ofiarę, abyśmy już nie żyli dla siebie samych, abyśmy nie żyli spełniając zachcianki naszego ciała, które walczą przeciwko naszej duszy. Wybacz nam, prosimy, wybacz nam te wszystkie jeszcze sfery naszego życia, w których ulegamy pożądliwości naszego ciała. Panie, daj nam zwycięstwo. Daj nam doświadczać mocy krzyża, mocy zmartwychwstania, mocy Twego Świętego Ducha w coraz większej i większej mierze w naszym życiu. Prosimy o to dla nas samych, prosimy o to dla Twego Kościoła, aby Twój Kościół był święty, czysty, beznagany, pełen chwały. Prosimy, Ojcze, prowadź nas dalej. Niechaj Twe Słowo mieszka w nas obficie. Niechaj Twój Święty Duch prowadzi nas i używa nas, abyśmy też jaśnieli Twym światłem w tym świecie, abyśmy z odwagą w mocy Twego Ducha składali o Tobie dobre świadectwo, abyśmy nie byli kłótliwi, abyśmy nie wynosili się na ludzi, abyśmy nie pysznili się i nie byli antyświadectwem, ale żebyśmy byli dobrymi świadkami Twoimi, którzy w miłości i w mocy Ducha Świętego i w prawdzie, w łagodności, w uprzejmości niosą Twe Słowo do ludzi w tym świecie, którzy żyją w ciemności i w niewoli grzechu. Daj nam, Panie, więcej miłości do nich, cierpliwości wobec nich, mądrości, jak do nich dotrzeć, jak im pomóc, abyś Ty był uwielbiony w nas i był uwielbiony w Twoim Kościele i w Twoim dziele na tym świecie. Oddajemy Ci chwałę i cześć, wielbiąc Ciebie za to wielkie dzieło w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Chcę Ci bardzo dziękować za to, że odniosłeś nas dotąd miarem ludu świętego, ludu odkupionego Twoją świętą krwią. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że naprawdę nadałeś sens naszemu życiu. Dziękuję Ci, Boże, że możemy się właśnie radować wolnością dzieci Bożych, że możemy zawsze polegać na Tobie w każdej sytuacji. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Ciebie w naszym życiu, Panie. Amen. Jeszcze dziękuję Ci, że możemy przychodzić do Ciebie w każdej sytuacji, o każdej porze dnia i nocy. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem, który słyszy, który widzi, który czuwa nad nami, który prowadzi nas. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty jesteś Bogiem, który oczyszcza. Panie, dziękuję za Twoją świętą krew, którą dałeś w Jezusie Chrystusie, która może oczyścić z każdego grzechu i prowadzić do życia oddzielonego, do życia świętego, tą drogą prostą, tą drogą, na której nikt nie zbłądzi, który się uchwycił w Ciebie. Panie, dziękuję Ci, że jesteś dobrym Ojcem. Amen. Amen. Amen. Święty Panie, dziękuję Ci, Panie Boże, że jesteś tam drogą, że jesteś prawdą, że jesteś życiem, że jesteś ten drogiem, który wystąpił z nieba, aby się mógł się Tobą kłaniać. Wrócenie do sprawy, Panie, że jesteś tym dobrym pasterzem, który nas prowadzi po swoich ścieżkach, że dajesz mi, Panie, samego siebie. My także chcemy jakąś samego siebie Tobie, abyś Ty, Panie, był uwielbiony. Chciałbym Ci, Boże, za to pamiętać, za to, że nie są, które możemy wysyłać tego imienia. Panie, że Ty nas, Panie, wysłuchujesz, jeżeli jest to zgodnie z Twoją wolą. Dziękuję Ci, Panie, za Twój Kościół, że możemy się wspomagać i wspólnie razem wyszać w Twoje świętej imię, Panie Jezu, co za nas. Jak dobry Boże, przychodzę też do Ciebie razem z tymi wszystkimi, którzy ubolewają, którzy szlachają, którzy płaczą, Panie, za które rozdzielamy swojego serca, że Tobie. Proszę, poprzeć nas. Dziękuję Ci, Panie, że mogę przyjść do Ciebie i oczyścić się tych wszystkich upadków, które miałem, ponieważ chcę w sposób godny przyjąć stronę, którą się mieć, którą wchodzę na tej stronie. Dobry Jezu, życie uchroń nas przed realizacją własnych pomysłów, których nie ma ani krzty, ani cienia. Chwalę mi na to, że o to Cię proszę, nie wiem, że o Pana i do Ciebie. Amen. Amen. Ja też, Panie, dziękuję Ci za to słowo, które słyszeliśmy, Panie, i proszę Cię, żeby to wykonywało własną swoją pracę, Panie, tak naprawdę mogli wzrastać w poświęceniu, Panie, żebyśmy mogli podążać za Tobą, abyśmy żyli i wykonywali to, co Ty, Panie, po prostu chcesz, a Ty od nas wymagasz. Żebyśmy, Panie, wypatrzyli na Ciebie, które mają pomóc realizować nasze własne plany, nasze własne pomysły, Panie. Ale Panie, tą pokorę, lekko się też rozumiemy, że Ty jesteś tą drogą, tylko my mamy podążać za Tobą, tylko my jesteśmy niewolnikami z takiej miłości. Dlatego, że Ty nas wyszukiłeś, jesteśmy taki piękny przez Ciebie. To pomóż nam za Ciebie, czyli Ciebie światłem, żeby ten Duch Chrystusa naprawdę mieszkał w naszych sercach, abyśmy, Panie, kiedy modlimy się, Panie, pojedynimy, że to Ty, Panie, w naszym sercu, w której pojedynimy się modlimy. Żeby to wszystko pracę oddawało Tobie na chwałę, rozumiem, ale to prawo, to jest chwała, to jest to jest na każdego dobroć, a nie słowo. Jak i również to błogosławieństwo dla tych, którzy właśnie w każdą stronę zachowają tę wolność. Amen. Amen. Kochany nasz Panie, dziękujemy, że możemy wielbić Ciebie całym naszym życiem. Każdego jednego dnia nie musimy przychodzić tutaj, nie musimy korzystać z tej pomocy muzyki, chociaż jest nam to pomocne i jesteśmy wdzięczni, że mamy taką możliwość. Panie, powołałeś nas do chwalenia Ciebie we wszystkim i wiemy, że nie bylibyśmy w stanie chwalić Ciebie, gdybyś nie otworzył przed nami drogi do Twojej obecności, gdybyś nie uwolnił nas z tej niewoli grzechu, w której byliśmy, z tej niewoli ciemności, kiedy chociaż niektórzy z nas w jakiś religijny sposób myśleli, że Cię chwalą, wypowiadając jakieś religijne słowa i śpiewając właśnie jakieś religijne pieśni, to jednak wiemy, że tak długo jak nasze serca były daleko od Ciebie, tak długo jak byliśmy niewolnikami grzechu, niewolnikami bezbożności, nasze uwielbienie mogło Ciebie jedynie drażnić, mogło jedynie wywoływać Twój niesmak. Panie, dziękujemy, że w swoim miłosierdziu otworzyłeś nasze oczy, pokazałeś nam ten zły kierunek, w którym zdążaliśmy. Objawiłeś nam, że nasza religijność była jak szata splugawiona, cała nasza sprawiedliwość, całe nasze myślenie o sobie, jakże fałszywe, jakże pomylone. Dziękujemy, że zlitowałeś się nad nami, otworzyłeś nasze oczy i wyrwałeś nas z ciemności. Panie, że oświeciłeś nas Twoją cudowną światłością i wciąż oświecasz nas i wciąż prowadzisz nas dalej i dalej na tej drodze życia, drodze uświęcenia, drodze służby, drodze chwały. Panie, daj nam pamiętać, jak drogocenna była ta ofiara złożona na krzyżu Golgoty. Daj nam pamiętać, za jak wielką cenę zostaliśmy wykupieni z naszej bezbożności. Daj, Panie, byśmy nigdy nie zapomnieli i nigdy nie spowszedniało nam dziękowanie Tobie za Twój krzyż, za Twoje cierpienie, za Twoją śmierć, za Twą mękę, za Twoją gotowość, by w nasze miejsce stać się grzechem, abyśmy my z kolei mogli być przeobleczeni w Twoją sprawiedliwość. Panie, pobłogosław ten chleb, który łamiemy zgodnie z tym, co nakazałeś swoim uczniom przed swoją męką, kiedy spożywając z nimi ostatnią wieczerzę paschalną, wziąłeś właśnie chleb i złamałeś go i podałeś ten chleb swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was jest wydawane. To czyńcie na moją pamiątkę. I my, Panie, dzisiaj tutaj jesteśmy, jakże wiele lat później, ale jesteśmy też spadkobiercami tej Ewangelii, która przyniosła im życie i która przyniosła życie ich uczniom i ich uczniom i wszystkim kolejnym aż do nas dzisiaj, że my dzisiaj, Panie, uwierzyliśmy i jesteśmy tutaj dziękując Ci, wielbiąc Ciebie i prosząc, byś błogosławił nas w naszych potrzebach, abyśmy też biorąc tego chleba i pijąc tego kielicha doświadczali, Panie, Ciebie w szczególny sposób. Doświadczali tej łaski, którą masz dla nas, gdy wspominamy Twą śmierć, gdy łamiemy chleb, gdy pijemy z kielicha, gdy wspominamy to, co uczyniłeś. I nie jest to tylko wspomnienie, ale jest to też nasza dziękczynna modlitwa, uwielbienie, nasze pragnienie, które wyrażamy przed Tobą, aby moc krzyża manifestowała się w naszym życiu. Abyśmy żyli w tej chwalebnej wolności Twoich dzieci, aby grzech nad nami nie panował, ale byś Ty panował nad nami. Panie, modlimy się, byś dotykał tego wszystkiego, co słabe, chore w naszych duszach, w naszych ciałach. Zmiłuj się nad nami, w naszych słabościach, potrzebach. Oddajemy się w Twoje ręce, Panie, abyś uwielbił się w nas, czy to właśnie w chorobie, czy w zdrowiu, czy w uzdrowieniu. W jakikolwiek sposób, Panie, zechcesz się objawić. Daj nam łaskę przyjąć to i dziękować Ci, i nie narzekać, i nie szemrać, ale szukać Ciebie, szukać Twojego Królestwa, szukać Twojej chwały i doświadczać Twojej mocy, Panie, jakkolwiek zechcesz ją objawiać w naszym życiu. Dopomóż nam, prosimy, być Twoimi chwalcami, wzmocnieni przez Ciebie, utwierdzeni, posileni łaską Twoją, której hojnie nam udzielasz. Amen. Panie Jezu, tak jak czytamy w Bożym Słowie, Ty pragnąłeś gorąco spożyć tą ostatnią wieczerzę z uczniami. I myślę, śmiało możemy powiedzieć, dlatego że bardzo ich miłowałeś. Ale też możemy wiedzieć, że nie tylko ich umiłowałeś, ale też nas, i z tej miłości wielkiej poszedłeś na krzyż. Ta miłość przemieniła życie wielu z nas i oby nadal przemieniała każdego dnia ku coraz większemu upodobnieniu do Ciebie, Panie Jezu. Dzięki za Twoją ofiarę, za Twoją miłość. Amen. Kochani, zapraszamy tutaj do tego stołu, aby brać z tego chleba, pić z tego kielicha, w ten sposób zwiastując śmierć Pańską, aż przyjdzie. Tak jak nam przykazał, jedząc z tego chleba, pijąc z tego kielicha, wspominamy, ale i zwiastujemy. I czyńmy to z sercami. Niechaj nie tylko nasze ciała tu podchodzą i jedzą ten chleb i piją ten kielich, ale tak jak rozmawialiśmy, niechaj nasze serca dziękują Bogu, niechaj rozkoszują się Bogiem, niechaj wielbią Boga. Jeśli chcemy to wyrazić w modlitwie, przeczytając jakiś fragment Słowa Bożego, to jest na to czas. Czujmy się wolni, aby w taki czy w inny sposób wyrażać to uwielbienie, które towarzyszy nam, gdy wspominamy to, co nasz Pan dla nas uczynił. Mamy taki zwyczaj, że najpierw przelewamy z tego kielicha do tych małych kieliszków, jeśli ktoś chce pić z tych małych kieliszków, jeśli ktoś chciałby pić bezpośrednio z kielicha, to później też podajemy kielich. Także zapraszamy najpierw tych, którzy będą przyjmowali tą część wieczerzy z kieliszków, a później tych, którzy chcą pić z kielicha. Zapraszamy. Ojcze, że mamy tę zdolność, oto dążą do Ciebie, by zwyciężać grzech. Grzech nie panował w naszym ciele, ale Ty dajesz nam siłę, dajesz pragnienie, dajesz też nienawiść do grzechu. Dzięki za zwycięstwo, że nie musimy być pokonani, ale Twoją pomocą, Twoim uzdolnieniem możemy zwyciężać i kończyć drogą świętości i Twoje upodobania. Dzięki za czyste serca, to by nie było na niczego, co zasmuca Ciebie, co sprawia, że jesteśmy oddzieleni od Ciebie. Amen. Amen. Pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi Bóg. Przemówcie kapłanie do serca Jeruzalem. Dodajcie na duchy, jego bowiem pokorzenie wypełniło się do grzechu opuszczone. Przyjmą ono zęki Pana pod górę zapłatę za sprawiedliwienie. Oto głos na Bogołocura na Chrystkowi. Przygotujcie do Jachwę. Zrównajcie ścieżkę naszemu Bogu. Niech zostanie wyrównany każdy wybór, każda dnia i wniesienie obniżone. Wszystkie ostre zakręty mają zostać zaopłonione. Pana pęknięcia zatkania. I wtedy się ukaże chwała Jachwę. Wszystko, co cielesne, będzie mogło zobaczyć na wychowawce od Boga ocalenia. Tak bowiem Jachwę orzekł, oto głos kogoś wołającego o pierwszą donośnię. Zapytałem, co mam obieszczać? Wszelkie ciało jest prawa, a cała chwała człowieka jako świat na oborze. Prawa wyschła, a krew opada, natomiast co nasz Bóg orzeł Pana wieki. Wejdź na wysoką górę, Ty, co Syjonowi masz głos. Ty, co Syjonowi masz głosić dobrą nowinę. Z całej siły napnij swój głos, bo masz wkładać Jeruzalem pomyślną wieść. Stańcie wysoko, nie bójcie się. Ogłoś miasta Judy. Oto wasz Bóg. Oto Pan, oto jak to się zbliża. Z swą potęgą opowładza jego ramię, gdy jego nadrodza. Z nim idzie, a jego sławny przebieg. Powiedz jak pasterz, gdy paszy swe stada, a swym ramieniem przygania do ramki, a noszącym w Symonie młody wydaje się. Święty Panie, dzięki Ci Boże za to, że już Ty przyszedł ten dzień. Na ten dzień zostałeś, Panie, posłane za to, co miałeś czynić na krzyżu Golgoty, Panie, powiedział prorok, wróci nasze miasto. Nasz Bóg, aby nas ocalić. Dzięki Ci Boże, za tą wielką miłość, którą nas, Panie, u siebie poprowadziłeś, jak że nas pociągnąłeś, Panie, po sobie. I ramionami, Panie, bo Ty jesteś pasterz, który pociąga swe owce po sobie. Panie, dzięki Ci składamy za tą wielki dar miłości, za tą łaskę, którą Panie jesteś dawcą. Bądź Boże uwielbiony w tym Kościele. Amen. Amen. Jeśli więc już oczyściliśmy swe dusze przez posłuszne poddanie się prawdzie, to jest Chrystus, by w nieugodny sposób kochać braci i siostry wierzyć. Teraz pójdźcie krok dalej, aby wzajemnie w żadnej ofiarny sposób pokazywać sobie możliwość. Gdyż wasze duchowe narodzenie dokonało się nie przez jakiś zniszczalne nasienie, lecz przez niezniszczalne, którym jest trwające na wieki słowo żywego Boga. Zgodnie z tym, co zostało napisane. Wszelkie ciało jest jak prawo, a jego chwała niczym pomysł. Gdy łąka usycha, jej kwiat upada, lecz słowo Pana trwa po wszystkie wieki. Właśnie to słowo ogłoszono Wam jako dobrą wiadomość o ratunku. Ktoś się to odnalazł? Dzięki Ci, Panie, za Twoje słowo, które trwa na wieki. Trawa usycha, kwiat mięknie, ale Twoje słowo trwa na wieki. I każdy, kto pełni wolę Twoją, trwa na wieki. Panie, niechaj Twe słowo mieszka w nas obficie i niechaj jak lampa oświeca nasze drogi. Niechaj Twój Duch ożywia to słowo w nas, abyśmy nie byli biernymi słuchaczami, ale błogosławionymi wykonawcami Twojej woli objawionej nam w Twym słowie. Prosimy, strzeż i prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam i w nadchodzącym tygodniu i w każdym kolejnym wielbić Ciebie, służyć Tobie, świadczyć o Tobie, radować się Tobą, czerpać każdego jednego dnia ze zdroju życia. Błogosław to popołudnie przed nami. Błogosław każdy jeden nadchodzący dzień. Prowadź nas i pomóż nam wielbić Ciebie. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Za chwilkę na stole tam, ufam, pojawi się herbata i kawa, jak zawsze. Już jest, już się pojawiły. No, człowiek, zanim wypowie pragnienie, czasami już jest spełnione. Nie zawsze, ale czasami tak się zdarza, jak są błogosławione siostry, które troszczą się o zbór. Także zapraszam wszystkich serdecznie na herbatkę, kawkę, ciasteczko. Jeśli tylko możecie jeszcze chwilę zostać, porozmawiajmy ze sobą, pobądźmy ze sobą. Wykorzystajmy ten czas, który Bóg nam dał na społeczność z braćmi i siostrami. Przekazuję Wam serdeczne pozdrowienia od różnych braci i sióstr, których miałem okazję w ostatnich niemal dwóch tygodniach spotkać. Tam w Ustroniu byli bracia i siostry z różnych części kraju, pozdrawiali serdecznie nasz zbór. Również w Nowym Targu, gdzie byłem, w Zakopanem i w Białym Dunajcu. Bracia, siostry, niektórzy tutaj znają nas, byli u nas, niektórzy tylko słuchają przez internet naszych nabożeństw i prosiliby serdecznie pozdrowić cały zbór, także przekazuję pozdrowienia. Jeśli ktoś z Was, chwała Bogu, jeżeli ktoś z Was chciałby przekazać właśnie jakieś pozdrowienia, czy przekazać jakieś ogłoszenia, informacje, to bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Jakieś mamy ważne informacje, ogłoszenia? Kiedy to nasze braterskie spotkanie miało się odbyć? Pamiętacie, bracia? 22 lipca o godzinie 15 tutaj wszystkich braci z naszego zboru serdecznie zapraszamy. Także jeżeli czujecie się braćmi w tym zborze, to spotykamy się, aby wspólnie się modlić, rozmawiać o tym, co dzieje się w zborze i wspólnie szukać Bożej drogi, służenia Mu w pośród tych rzeczy, z którymi się tutaj, którym stawiamy czoła. Także serdecznie zapraszam wszystkich braci z naszej społeczności na to spotkanie w sobotę 22 lipca o 15. Coś jeszcze? Mamy jakieś informacje, sprawy? Spotykamy się też w środę tutaj o godzinie 18. Dzisiaj część naszego zboru poszła do zboru baptystów. Minęliśmy ich samochodem, jak jechaliśmy, delegacja. Także cieszę się. Tam dzisiaj oni mają otwarcie nowego miejsca przy ulicy 3 maja. 17B? Sprawdzimy to, żeby nie wprowadzić nikogo w błąd. U nich pewnie na stronie też jest ta podana informacja. Także cieszymy się, że jest ten nasz bratni zbór i tak jak mówię, część z naszych braci, sióstr poszło tam na rozpoczęcie, takie uroczyste otwarcie tego nowego miejsca. I pierwsza środa miesiąca to już była teraz, nie? Na modlitwie tam z nimi, bo w każdą pierwszą środę spotykamy się z nimi też na modlitwę. Także w tą środę tutaj spotkanie 18. Mnie co prawda nie będzie znowu, bo ja jadę z Agnieszką jutro wczesnym rankiem przed świtem do Augustowa na tydzień, żeby tam pobyć z Agnieszki rodzicami, ale w niedzielę mam nadzieję już być z powrotem. Także wierzę, że tutaj też będziecie błogosławieni w czasie tego środowego spotkania 18. To chyba tyle ogłoszeń, informacji. Póki co zachęcam do jeszcze przywitania się, spędzenia ze sobą czasu przy herbacie, kawce i ciasteczku.